På ministergården, idag folkhögskolans personalbostad, Näsbyn nummer 3. Gården vid Näsbyn nummer 3 blir bostad för Kalix kommunister redan år 1698, även om dagens byggnad säkert är yngre än så. Den blir bostad för kyrkan efter att den tidigare ägare reglerat en skuld med en borgare i Tornio, på samma sätt som skett för Englundsgården. Den nya ägaren upptäcker dock snart att grannarnas kreatur illa hanterat hans åkrar och ängar. Det slutar med att ägarna till Englundsgården, Bergmangården och även Älvgården får böta vardera 3 mark. Vid ryssarnas otäcka härjningar några år senare, 1716 och 1722, blir kommunisten Fabricius ihjälslagen. Vi får anta att kommunistergården, liksom många andra gårdar i trakten, bränns av horder av ryska kosacker. I slutet av 1700-talet är Crispin Tingvall kommunister i Kalix. Han är bror till den kontroversielle hernhutiske prästen och predikanten Fredrik Tingvall, som är en av dem som bidrar till grogrunden för det som senare kommer att kallas Norrlandsläseriet. Han har med sina nymodiga idéer från Stockholm och predikar bland annat från en gård i Rolfsby, vilket ses med mycket oblida ögon av kyrkoherden i socknen. Fredrik Tingvall drar stora skaror. Ofta är det ungdomar och kvinnor som är mest attraherade av hans omstridda budskap. Fredrik Tingvall får efter mycket bråk snart lämna Kalix, men hans bror, kommunisten Crispin Tingvall, blir kvar i församlingen i mer än 50 år. Tingvall och en botaniker Samuel Liljeblad försöker lära ut islandsmossa som föda och experimenterar också med koppympning, en föregångare till dagens vaccin. De båda bröderna Tingvall är nog uppskattade bland sina närmaste grannar här i Näsbyn, där deras namn till exempel ofta dyker upp som faddrar vid barndop, till exempel i Bergmangården. Fortsätt nu fram till folkhögskolans moderna huvudbyggnad.